Trzy głębokie wdechy. Dobrze będzie. Kochani, przed nami trzecia konferencja, ostatnia. Później będzie msza święta. No, wisienkę na tort zostawiliśmy na koniec, ale moja więc powiem. Po drodze mamy taki ważną konferencję Moja więź z Kościołem. Szczególnie no, w czasach nam obecnym, to wszystko się zmienia bardzo szybko, prawda? Mm-hmm. Mm. I teraz w tym Kościele my musimy się odnaleźć. Uświadomić, czym jest w ogóle Kościół, znać intencje Pana Jezusa. Wiedzieć, po co to wszystko, że my tworzymy Kościół, jak to wszystko w ogóle zrozumieć. No bo wiele mediów, nie będziemy tu wymieniać z imienia, no, używają różnych określeń. Kościół na zakręcie, prawda? To już ludzie przestają chodzić do kościoła, podają różne kazusy irlandzkie, prawda? Czyli 30 lat temu średnia frekwencji na liturgii w Irlandii była 90%, prawda? Całego kraju, co jest niesamowite. Po 30 latach pewnych działań, o których powiemy później, mamy 10-15%, prawda? Może mniej. Więc do czego to wszystko zmierza? Ale najpierw tak spokojnie, pozytywistycznie spójrzmy, czym jest Kościół. W ogóle słowo Kościół pochodzi od hebrajskiego kahal, to znaczy zgromadzenie święte. Zwołanie święte na słuchanie Słowa Bożego, na modlitwę. Podobnie po grecku eklezja, Kościół jest eklezja, czyli to samo znaczy co po hebrajsku, czyli zwołanie święte, zgromadzenie święte. I święty Piotr w swoim liście właśnie pięknie o tym mówił, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Że my jesteśmy tym ludem, Kościołem, że jesteśmy oblubienicą Chrystusa. Właśnie w Nowym Testamencie mamy też wiele pięknych określeń Kościoła. Pierwsi chrześcijanie chcieli odróżnić Kościół od wspólnoty, no, świątyni, wspólnoty synagogalnej, od ludzi, którzy przyjmowali Torę, Talmud i całą tradycję. To zupełnie inna nowość, Kościół, inne kapłaństwo, no, inna liturgia, że to jest inne. Kościół nazywany jest właśnie oblubieńcą Chrystusa, nazywany jest owczarnią Bożą, owczarnią pańską, nazywany jest nowym ludem Bożym. Był stary lud Boży, święty Paweł nazywa nowy lud Boży. Nazywany jest w końcu, to właśnie święty Paweł, wielokrotnie to podkreśla, mistycznym ciałem Chrystusa. Kościół jest ciałem Chrystusa. W liście do Filipian, w liście do Efezjan mówi, Chrystus jest głową Kościoła, a my poszczególnymi członkami. W 1 Koryntian wyjaśnia, że każdy członek ma swoje zadanie, że po prostu musi funkcjonować. Święty Hilary mówi później, każdy członek w ciele ma swoje zadanie. Tak samo w Kościele, w wspólnocie ludzi wierzących, każdy ma swoje zadanie. W końcu Kościół nazywany jest matką naszą. Kościół jest naszą matką. W nawiązaniu do poprzedniej konferencji chrześcijanie powtarzają taką starożytną dewizę Ecclesia Mater et Mater Ecclesiae. Czyli Kościół Matka i Maryja Matką Kościoła. Mater Ecclesiae. Kościół jest matką i Kościół ma matkę, Maryję. Prawda? Ecclesia Mater, Mater Ecclesiae. To się na trzecim stopniu domowego kościoła, młodzieżowych rekolekcji rozważa przez 15 dni. I teraz, kochani, musimy odczytać też intencje Chrystusa. Chrystus chciał założyć Kościół. Przez powołanie apostołów, przez to co mówił. To jest intencją. Święty Ignacy z Lataki mówi tak. Chrystus mógłby zbawić Kościół zbawić ludzi bez Kościoła, ale nie chciał. Kościół chce się zbawić, ale bez Chrystusa nie może. Ale to parafrazuje świętego Ignacjosa z Lataki. Jeszcze raz powtórzę. Chrystus mógłby zbawić ludzi bez Kościoła, ale nie chciał. Ludzie chcą się zbawić, ale bez Chrystusa nie mogą. Dlatego ktoś mówi, Kościół jest niepotrzebny. Słuchajcie, no, nawet w ostatnim czasie słyszałem, że wierzę w Boga, w Kościół nie wierzę. No to jest nieporozumienie, bo odrzucając Kościół, odrzucamy też Chrystusa. Żeby było jasne, bo to jest Jego oblubienica. Najpiękniej to właśnie w kontekście małżeństwa w liście Efezjan czytamy, jak Chrystus oblubieniec nabył swoją oblubienicą Kościół własną krwią, aby ją uświęcić jako świętą nieskalaną. Tak mężczyzna opuszcza ojca i matkę, łączą się ściśle ze sobą i tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Oczywiście mówi tu stricte o małżeństwie, tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Czyli na podstawie tej analogii małżeńskiej Paweł wyjaśnia jak właśnie też relacje Chrystus-Kościół. I teraz gdzie widzimy początki Kościoła? Gdzie jest geneza Kościoła? Po pierwsze, w powołaniu 12 apostołów. To jest plan. Prawda? Po drugie, w tak zwanym prymacie Piotra, wyborze Piotra, czyli Mateusza 16, to jest pod Cezareą Filipową. Pan Jezus właśnie pyta, za kogo mnie ludzie uważają, daje odpowiedź i Piotr mówi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Pan Jezus daje odpowiedź, na tobie zbuduję mój Kościół i bramy piekielnego nie przemogą. Oczywiście jest to jeden z jakby takich etapów, prawda, do powstania tego Kościoła. Jest wspólnota, powstaje tak zwana szkoła uczniów, szkoła Pana. José Prado Flores mówi, szkoła Pana. Pan Jezus przeprowadził pierwsze seminarium, prawda? Trzyletnie. Było w skrócie. Teraz mamy sześć. Nie był lepszy. Nauczyciel został ten sam. Trzeba jego też słuchać. Bezpośrednio. Właśnie. Pośredników może jest. Zgodzę z pośrednikami. I teraz, proszę Państwa. Proszę Państwa, chodzi o to, że dalej widzimy, gdzie rodzi się Kościół. Święty Ambroży daje nam piękną odpowiedź. Ja uwielbiam to, co powiedział Ambroży. Kościół zrodził się z przebitego boku Chrystusa. Czyli rodzi się na Golgocie. Prawda? Możemy dopowiedzieć w wydarzeniach paschalnych, czyli w męce, w śmierci i jeszcze uprzednio w ustanowieniu Eucharystii. I kapłaństwa. Bierzcie, jecie, to jest ciało moje, bierzcie, pijcie, to krew moja. Czyńcie to na moją pamiątkę. No, nie na ulicy to czyńcie, tylko w jakichś strukturach, prawda? Czyńcie to na moją pamiątkę.